श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के पंद्रहवें श्लोक तक की चर्चा कर चुके हैं, सोलहवें श्लोक की चर्चा आज प्रारंभ होनी है। समस्त जगत का अधिष्ठान परमात्मा का पारमार्थिक तत्व है, स्वरूप है, वह सबकी प्रत्येगात्मा है। उसका प्रत्येगात्मा के रूप में बोध सम्यक बोध कहलाता है। इस जगत अधिष्ठान परमात्मा के प्रत्येक आत्म रूप से अनुभवात्मक सम्यक बोध में बाधक हो जाता है त्रिगुणात्मिका माया का परिणामात्मक कार्य रूप सात्विक राजस तामस भाव। और इन्हीं से मोहित होकर के, यानी अध्यस्त तथा अधिष्ठान, इनका विवेक न होने से परमात्मा के तात्विक स्वरूप का आत्मरूप से अनुभव लोगों को नहीं हो पा रहा है, प्राणियों को, जगत को। इसे तेरहवें श्लोक में बताया गया, त्रिभीर गुणमयेर भावेर रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमभ्ययम्। इससे तो ये जो त्रिगुणात्मिका माया तथा माइक जो तीन प्रकार के भाव जगत के मोहक हैं, प्राणियों के मोहक है, मोहक कहते हैं मोह में डालने वाले को, विवेक न होने देने वाले। इस सविलास माया का अतिक्रमण कैसे होगा? तो कहा, ये माया जो परमात्मा आश्रित नहीं है, उन्हें इस माया का अतिक्रमण करना अति कठिन है। माया दुरत्यया, यह माया को पार करना, इस माया को अति कठिन है। तो फिर ये अति कठिन कार्य कैसे संभव होगा? तो इसका उपाय एक ही है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते। तो जो वेदांत शास्त्र के माध्यम से मेरा ही आश्रय लेते हैं, मेरी ही प्रपत्ति को स्वीकार करते हैं, अने जगत अधिष्ठान मेरा प्रत्येक आत्मा के रूप में अनुभव जिन अंतरंग साधनों से होता है, उन अंतरंग साधनों को ही अपनाए रखते हैं। आसुप्ते रामृते कालम ने वेदांत चिंतया नावश्रम किंचित दद्यात कामादीना मनागपि। इस वचन के अनुसार निरंतर वेदांत अर्थ चिंतन में लगे हुए हैं। तो माना जाता है कि परमात्मा की प्रतिपत्ति में लगे हुए हैं, ज्ञान के साधन में लगे हुए हैं। तो उन्हें उनकी साधना जब फल परिवसायी होती है, श्रवण मनन निधिध्यासन का फल पर्यवसायी होना है, फल में बदल जाना, तो श्रवण मनन निधिध्यासन का फल है जगत अधिष्ठान परमात्मा का मय के रूप में अनुभव। तो जब मय के रूप में परमात्मा का अनुभव होता है तो ये ताम मायाम ते तरंति, तो फल पर्यवसायी श्रवण मनन निधिध्यासन करने में जो लगे हुए हैं माना जाता है वे परमात्मा के ही प्रपन्न है। और उन्हें माया का अतिक्रमण करना अनायास हो जाता है, सरल हो जाता है। आगे हैं अर्जुन के मन में जो एक शंका आई थी कि यदि आपकी प्रपत्ति ही माया के अतितरण का उपाय है तो क्यों जगत के सभी प्राणी आपके प्रपन्न नहीं होते हैं? आपकी प्रपत्ति स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? तो कहा वे नहीं कर सकते सबके सब, मेरी प्रपत्ति में भी कई प्रतिबंधक होते हैं, श्रेयांशी बहुविज्ञानी कहा जाता है। तो जो मेरी प्रपत्ति में प्रतिबंधक हैं उनसे युक्त प्राणियों को मेरी प्रपत्ति प्राप्त नहीं हो सकती, वे मेरे प्रपन्न हो ही नहीं सकते, उनकी बुद्धि मेरे ओर मुड़ ही नहीं सकती। इसे 15वें श्लोक में कहा, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अभृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। तो नराधमों का विशेषण है मूढ़ा नराधमा, तो जो नरों में अधम से अधम है पामरजन नराधम कहा जाता है। और वे केवल मूढ़ और नराधम मात्र हैं ऐसी बात नहीं, दुष्कृति भी हैं, दुराचार में भी लगे हुए हैं। दुष्कृति में नीनी प्रत्यय है स्वभाव अर्थ में, शील अर्थ में, इसलिए दुराचार करना जिनका शील है स्वभाव है, ये दुष्कृति शब्द का अर्थ निकलेगा। तो पापाचारी स्वभावत ही पापाचरण में प्रवृत्त हुए हुए जो है, और माया का परिणाम भूत जो सात्विक राजस तामस भाव है पदार्थ है, इस लोक के परलोक के भोग है, वो भी माया का परिणाम होने से माया ही है, और उन्हीं से अपहृत है ज्ञान जिनका, यानी उन्हीं के ओर ज्ञान के साधन भूत इंद्रियां प्रवृत्त रहती हैं, मन भी प्रवृत्त होता रहता है, विषयासक्त चित्त है, भोग परायण है, और आसुरम भावम आश्रिता, विषय भी यद्यपि भोग परायण होता है लेकिन उनके अंदर आसुर भाव नहीं होता। असुर भाव है हिंसा आंद्रित आदि शास्त्र निषिद्ध जो मार्ग हैं उसे अपना करके भी जिन पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा हुई है उन पदार्थों को प्राप्त करने में जो संकोच नहीं करते हैं, अशास्त्रीय साधनों से भी अपने प्राप्तव्य अर्थ को प्राप्त करने में जिन्हें थोड़ा भी संकोच नहीं होता उन्हें कहा जाता है असुर। वे असुर भाव यानी स्वभाव के आश्रित हुए हैं। तो मेरे प्रपन्न तो वे लोग होते हैं जो दैवी संपत्ति का आश्रय लेते हैं, वे मेरी प्रपत्ति कर सकते हैं। तो ये तो मेरे प्रपन्न होते ही नहीं हैं, इसलिए कि ये सब दुराचार आदि उनके अंदर उनका विनाश के हेतु होती धर्म होने से। अब इन विशेषता वाले लोग परमात्मा की प्रपत्ति स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए माया का अतिक्रमण भी नहीं हो पाता उनके, वे माया का अतिक्रमण नहीं कर पाते और संसार में ही पड़े रहते हैं। तो कौन है जो आपके तत्वबोध में प्रतिबंधक की निवृत्ति का उपायभूत आपकी प्रपत्ति स्वीकार करते हैं, ऐसे कौन है? ये अर्जुन के मन में प्रश्न आया, उसका उत्तर देने के लिए 16वां श्लोक है। तो ये प्रश्न बताया भाष्य में भाष्कर भगवान ने अवतरण के रूप में कि ये पुनः नरोत्तमा पुण्यकर्माणः, उत्तर दे रहे हैं कि जो नराधम है वे प्रपन्न नहीं होते परमात्मा के। तो जो परमात्मा के प्रपन्न होते हैं वे नरोत्तम कहलाते हैं। तो जो नरोत्तम है मनुष्यों में, श्रेष्ठ मनुष्य हैं, वे मेरी प्रपत्ति स्वीकार करते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं। और मेरा आश्रय लेने की प्रवृत्ति अंदर से इसलिए उनकी होती है कि वे सदाचार संपन्न हैं, पुण्यकर्मा है। तो पुण्यकर्माण ये नरोत्तमा। तो जो अपने अभिलषित अर्थ को प्राप्त करने के लिए शास्त्र अनुमोदित साधनों को ही अपनाते हैं, शास्त्र निषिद्ध साधनों को स्वीकार नहीं करता, भले ही अपेक्षित अर्थ की उपलब्धि न हो, तो न हो लेकिन शास्त्र निषिद्ध मार्ग में नहीं जाएंगे, ऐसा निश्चय जिनका है उन्हें कहा जाता है पुण्यकर्मा, शास्त्र सम्मत मार्ग में ही चलने वाले, शास्त्र निषिद्ध मार्ग में से अपने आप को जिन्होंने व्यावृत्त कर दिया, उस मार्ग की ओर चलने का विचार ही नहीं आता, वे पुण्यकर्मा है, इसलिए नरोत्तम कहलाते हैं। वे मेरी प्रपत्ति स्वीकार करते हैं, मेरा भजन करते हैं। ऐसे नरोत्तमों के भी पुण्यकर्माओं के भी अवान्तर चार भेद हैं। नरोत्तम उनकी तीन तो अज्ञानी है और एक ज्ञानी है। तो पहले नरोत्तमों के दो भेद कर लो, ज्ञानी अज्ञानी, और फिर अज्ञानी के अवान्तर तीन भेद। और वो तीन भेद होते हैं उनके आकांक्षित अर्थ के तीन होने से, अवांतर तीन प्रयोजन उनके अलग अलग तीन हैं, अपने तीन अलग अलग प्रयोजनों को संपन्न करने के लिए मेरी प्रपत्ति को स्वीकार करते हैं, मेरा भजन करते हैं। तो भजन साधन है मेरा, मेरी प्रपत्ति, और उनका साध्य अलग अलग तीन है, वो बताया जा रहा है। जो अज्ञानी तीन है उनके, और ज्ञानी को तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं करना है तो भी मेरा भजन करता है ज्ञानी भक्त, उसका भजन है निष्काम भजन, बिना प्रयोजन के वो मेरे से प्रेम करता है। और तीन प्रेम करते हैं, भजन करते हैं, भजन है प्रेम, भक्ति कहते हैं प्रेम को। तो नरोत्तम जो पुण्य कर्मा है उनमें अज्ञानी नरोत्तम सापेक्ष प्रेम करते हैं, और ज्ञानी निरपेक्ष प्रेम करता है मेरे से, उसका वो स्वाभाविक प्रेम है। ये यहां पर बता रहे हैं भगवान। तो 16वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो हे भरतर्षभ, और हे अर्जुन, ऐसे दो संबोधन है। जनाः के दो विशेषण हैं, चतुर्विधा जना और सुकृतिनः। तो सुकृतिनः चतुर्विधा जनाः माम भजन्ते, अने प्रतिपद्यन्ते, मेरा भजन करते हैं, अने मेरी प्रपत्ति को स्वीकार करते हैं। उनमें से पहले जो चतुर्विध ये विशेषण है जन शब्द का, तो चातुर्विध्य बताया जा रहा है, वो चार कौन कौन है। उत्तरार्ध में चतुर्विधा इस विशेषण का ही एक प्रकार से स्पष्टीकरण है। तो सुकृति चार मनुष्यों में से पहला मनुष्य है आर्त, और सुकृति में भी स्वभाव अर्थ में निनी प्रत्यय है ना, वैसे दुष्कृति में था, तो स्वभाव अर्थ में होने से अर्थ निकलेगा वो संस्कार ही उनकी बुद्धि में शास्त्र सम्मत कार्य करने का है, शास्त्र निषिद्ध कार्य करने का स्वभाव नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, ये णिनि प्रत्यय बता रहा है। ऐसे जिनके अंदर स्वाभाविक ही संस्कार शास्त्रीय हैं, निषिद्ध संस्कार नहीं है, दैवी संपत से युक्त हैं, वे चार प्रकार के हैं। उनमें पहला है आर्त। तो आर्त कहते हैं, आरती का अर्थ होता है संकट, कष्ट, दुख, और आर्त कहा जाता है मत्वर्थीय अच प्रत्यय होकर के आर्त शब्द बनता है। जैसे भक्ति अस्यास्तीति भक्त, भक्तिमान कहो या भक्त कहो, भक्त का अर्थ है भक्तिमान, बुद्ध का अर्थ है बुद्धिमान। ऐसे आर्त का अर्थ है आर्तिमान, और आर्ति यानी कष्ट। तो जिसके जीवन में कष्ट आया है, संकट आया है, संकट से ग्रस्त हुआ है, और उस संकट से मुक्ति पाने के लिए, संकट को दूर करने के लिए, अपने कष्ट को दूर करने के लिए किसी दूसरे संकटापन्न व्यक्ति के पास न जा करके, जो अल्प शक्तिमान है उसके पास न जा करके, जो सभी प्रकार के संकटों को दूर करने का सामर्थ्य रखता हूं मैं, और कभी भी संकट जिस मेरे पास आता ही नहीं, ऐसी मेरी ही शरण लेता है, वो है एक आर्त सुकृति जन। ओ द्रौपदी जैसे कष्ट में है और उसने मेरा ही भजन किया, उसका कष्ट भी मैंने दूर कर दिया। गजेंद्र संकटापन्न है वो, मगर के साथ कई दिनों तक युद्ध हुआ, लेकिन पानी में तो मगर की शक्ति हाथी से ज्यादा सिद्ध हुई, और उस गजराज को जो है मगर से छुड़ाने के लिए जितना संभव था बाकियों ने भी प्रयत्न किया, हाथियों ने खींचने का, लेकिन खींच नहीं पाए, तो जो भी उसके साथी थे सब निकल गए अपने, और अकेला ही पड़ा रहा, वो कब तक साथ देंगे। और फिर मेरा भजन किया, मुझे पुकारा, तो मैंने उसे मुक्त किया उस संकट से। तो ये आर्त भक्तों में भगवान के गजेंद्र, द्रौपदी ये सब आते हैं, प्रहलाद। तो प्रहलाद को कितने कष्ट दिए गए, अग्नि में जलाने का भी प्रयास किया गया सब, लेकिन वो मेरा भजन करता था, मेरे प्रपन्न था, तो वो सब कष्ट जो है दूर करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, इसलिए मुझे ही करना होता था। तो आर्त है संकटापन्न, और संकटापन्न होने पर भी जो मेरे उस संकट को दूर करने के लिए मेरे ही भजन में लगा रहता है, मेरे से ही प्रार्थना करता है कि मैं इस संकट में हूँ, इस संकट को दूर करो, जिज्ञासु ज्ञातुम इच्छति इति जिज्ञासु, तो जानना चाहता है मेरे तात्विक स्वरूप को, वो है जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु भक्त मेरा। तो परमा मेरा ही भजन करता है मुझे जानने के लिए, मेरा भजन करता है, और उस भजन के माध्यम से उसके अंदर एक ही चाह होती है कि मुझे तत्वबोध हो जाए। जो भी तत्वबोध में प्रतिबंधक दोष चित्त में होंगे वे दूर हो जाए, और परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप जगत अधिष्ठान मुझे अपने आत्मा के रूप में अनुभव में आ जाए, ये उसका प्रयोजन है। और इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए भी मेरे ही भजन का आश्रय लेता है, मेरा ही भजन करता है, तो माना जाता है भगवान का जिज्ञासु भक्त है। और अर्थार्थी भगवान से अर्थार्थी भक्त हैं, एक प्रकार से विषयी, जो विषय भोग चाहता है, अर्थ चाहता है संसार का, लेकिन भगवान का भजन करता है, भगवान के भजन से भगवान से ऐश्वर्य चाहता है। तो यद्रिद्धिम सूत्रामनो वरद परमो चैरपि सति, इस मेमन स्तोत्र में आया हुआ जो श्लोक है इसमें पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं ना कि एक बाणासुर नाम के भगवान शिव जी के भक्त हुए हैं ना, और उनकी भक्ति थी ऐश्वर्य के लिए, अर्थ के लिए। रोज 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना करके शिव जी की पूजा करता था, भगवान की भक्ति करता था भगवान, और वो सब पूजा पाठ हुए बिना कभी वो जल भी नहीं पीता था। और पार्थिव पूजा में तो रोज शिवलिंग बना करके फिर आह्वान आदि करके विसर्जन करना होता है। नर्मदा किनारे एक धावरी कुंड करके है, वहाँ पर रोज विसर्जन करता था। और वही बाणासुर के द्वारा उस समय पूजित जो पार्थिव शिवलिंग है वो बाण लिंग के रूप में निकलते हैं न धावरी कुंड में अभी भी, और उसकी पूजा का बड़ा महत्व है बाण लिंग के। और वो जो शिव जी का भजन है वो किसके लिए है, तो अर्थ के लिए। मेरा सौतेला भाई इंद्र के पास यदि स्वर्ग का ऐश्वर्य है तो उससे भी ज्यादा ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हो, ये बाणासुर का अपना वो रहा उद्देश्य भजन के लिए। लेकिन शिव जी की भक्ति करता रहा तो शिव जी के भक्ति के माध्यम से फिर क्या हुआ, जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ अर्थार्थी था, अर्थ चाहता था भजन के माध्यम से। तो कहते हैं जो इंद्र का ऐश्वर्य था रिद्धि यानी ऐश्वर्य समृद्धि, वह भी बाणासुर के समृद्धि के सामने शिव जी की कृपा से जो प्राप्त हुई थी बाणासुर को समृद्धि नगण्य सी हो गई। का मतलब इंद्र के ऐश्वर्य से भी कई अधिक गुणा ऐश्वर्य भगवान शिव की कृपा से बाणासुर को प्राप्त हुआ, अर्थार्थी भक्त था। न कस्या उन्नत्ये भवति शिरसस त्वयि अवनति, तो आपको जो प्रपन्न हो जाता है वह आपकी प्रपत्ति, पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं कि कौन सी उन्नति नहीं दे सकता संसार में, उन्नति कहते हैं उत्कर्ष को, ऐश्वर्य को, अर्थ को। तो ऐसा संसार में कौन सा ऐश्वर्य है जो भगवत प्रपन्न को न मिलता हो, वो सब ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता। न कस्या उन्नत्ये भवति शिरसस त्वयि अवनति का अर्थ है जिसका आपके चरणों में सिर झुकता है, अर्थात जो आपके प्रपन्न होता है उसे संसार में कौन सी उन्नति है जो वो प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थ है भगवत प्रपत्ति संसार की सभी उन्नतियों को, सभी उत्कर्षों को प्रदान करती है। भोग और अपवर्ग प्रदान करने का पूर्ण स्वातंत्र्य यदि किसी में है तो वो भगवान में है, सर्वशक्तिमान है ना। इसलिए न कस्या उन्नते भवति शिरसस्तो यवनति कहो या अर्थार्थी भक्त कहो, एक ही बात है। तो एक है ऐश्वर्य चाहता है संसार में, लेकिन किसी जो सामान्य ऐश्वर्यवान है उसके सामने हाथ नहीं फैलाता, चाहता है भगवान से ही ऐश्वर्य प्राप्त करना, मेरे से ऐश्वर्य प्राप्त करना, ऐसा एक अर्थार्थी भक्त है। तो अर्थार्थी एक हुआ, ऐसे अज्ञानी तीन भक्त हैं, एक आर्त भक्त है भगवान का, दूसरा अर्थार्थी है, और तीसरा जिज्ञासु है। ये तीनों मेरी ही भक्ति करते हैं, लेकिन ये मेरे से चाहते हैं, मेरी भक्ति कर रहे हैं मेरे से कुछ प्राप्त करने के लिए। आर्त को मेरे से अपेक्षा है कि उसका संकट मैं दूर करूं, अर्थार्थी को अपेक्षा है कि उसे ऐश्वर्य प्रदान करूं, जिज्ञासु को मेरे से अपेक्षा है भजन के बदले में मैं अपने पारमार्थिक स्वरूप की उन्हें उनके आत्मा के रूप में अनुभूति करूं, कराऊं। ये सब तीनों के तीनों मेरा भजन किसी न किसी अपेक्षा से कर रहा है। जिज्ञासु ज्ञान की अपेक्षा से भजन कर रहा है, अपनी ज्ञान विषयनी इच्छा को पूरा करना चाहता है, और आर्त संकट को दूर करना चाहता है, अर्थार्थी ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है, धन चाहता है मेरे से। और एक चौथा है ज्ञानी, जिसको मेरा आत्मा के रूप में अनुभव हो गया, प्रतिपल मैं के रूप में मेरा ही अनुभव कर रहा है, ब्रह्मनिष्ठ है, वो ज्ञानी है। और उस ज्ञानी का भी उपाधि के रूप में अंतकरण है कि नहीं, मन है कि नहीं। तो मन है तो मन में प्रेम की धारा रहती ही है, और जिसके दृष्टि में एक परमात्मा को छोड़कर के दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तो उसका और वो परमात्मा भी आत्मा के रूप में प्रतिपल अनुभव में आ रहा है, तो फिर मेरे प्रति वो प्रेम तो करेगा मैं के रूप में, क्योंकि जगत में प्रसिद्ध है कि वास्तविक प्रेम जो है निरपेक्ष प्रेम तो आत्मा से ही होता है, अपने से ही होता है, और आत्मा से अलग यदि किसी से प्रेम होता है, परमात्मा भी आत्मा से अलग है, तो किसी अपेक्षा से होगा, सापेक्ष प्रेम होगा। ज्ञानी की तो मैं आत्मा हूं, ब्रह्मवेद ब्रह्म वो भवति श्रुति कहती है, इसलिए ज्ञानी है जो मेरे से प्रेम करता है, लेकिन उस प्रेम के बदले में कुछ भी नहीं चाहता। हम अपने आप से प्रेम करते हैं तो इस प्रेम के बदले में क्या चाहते हैं, चाहते हैं कुछ? और दूसरे से प्रेम करते हैं तो निश्चित ही उनसे कुछ न कुछ अपेक्षा रहती है, और जब तक वो हमारी दूसरे से जैसी अपेक्षा है वैसा वो करता रहता है तब तक उससे प्रेम रहता है, और जब उसका हमारी अपेक्षा के अनुरूप बर्ताव नहीं होता तो प्रेम भी कम होता है। और बिल्कुल ही अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, अपितु अपेक्षा के विरुद्ध है, तो समाप्त ही हो जाता है प्रेम अन्य से। फिर सापेक्ष प्रेम जब तक अपेक्षा के अनुरूप सामने वाला प्रेमास्पद चलता है तभी तक उससे रह पाता है, और जब प्रेमास्पद हम प्रेम प्रेमी के अपेक्षा के विपरीत हो जाता है तो फिर प्रेमी का उस प्रेमास्पद के प्रति प्रेम समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा से कभी भी प्रेम किसी का भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं है, वो किसी अपेक्षा से नहीं है। निरपेक्ष प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वो चलता ही रहता है, स्वाभाविक है। तो एक मेरा भक्त है ज्ञानी, वो भी मेरा भजन करता है लेकिन मेरे से कुछ भी नहीं चाहता, उसकी निरपेक्ष भक्ति है। तो ये चार हैं। हे भरतर्षभ, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च चतुर्विधा सुकृतिनः जना माम भजन्ते, यानी मेरे से प्रेम करते हैं, मेरे प्रपन्न हो जाते हैं। भाष्य को देखिए, चतुर्विधा यानी चतुष्प्रकारा, चार प्रकार के जन, भजन्ते यानी सेवन्ते, किसकी सेवा करते हैं, तो माम मेरी, जना सुकृतिना यानी पुण्यकर्माणु, हे अर्जुन, उन चारों में से पहला है आर्त। आर्त कहते हैं आर्तिमान को, आरती का अर्थ है, इसलिए आर्त का अर्थ कर दिया आरती परिगृहित। तो जो आरती है कष्ट, और कष्ट से परिगृहित है, संकटापन्न है, संकटों से घिरा हुआ है, वो है आर्त। उसी का स्पष्टीकरण है आरती परिगृहित का ही, तस्कर व्याघ्र रोगादिना अभिभूत यानी आपन्न। तो चोरों ने घेर लिया, कहीं जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में उसे कहा जाता है कि तस्कर से अभिभूत है, बंधक बना दिया चोरों ने, या शेर पीछे लगा है जंगल में कहीं गया था, या ऐसा असाध्य रोग हुआ है, संसार के सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो माना जाता है आर्त है। वो कहते हैं कि अब दुआई बचा सकती है, दवा तो कुछ नहीं कर सकती, तो मेरे ही शरणापन्न हो जाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, उससे जो है वो रोग आदि, और भक्ति के माध्यम से चाहते हैं रोग आदि दूर हो जाए, तो संभव हो जाता है दूर होना भी। ओंकारेश्वर वाले महाराज जी कहते थे ना, वो एक व्यक्ति गरीब परिवार था, उन्हें क्या कैंसर डॉक्टरों ने बताया और कहा कि अभी तीसरे स्टेप पर पहुंच रहा है, तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, और इतना पैसा लगेगा, थोड़ा बहुत पैसा तो ले गए थे, वो टेस्ट में ही 1,00,000 रुपया में से 90,000 तो खर्च हुए और ऑपरेशन अभी बाकी है, और कहा कि अब कल ऑपरेशन करना है और 2,00,000 रुपया और जमा कर लो। रो भी ले करके गया था किसी संबंधियों से कर्ज, तो जैसे ये पड़ा बेड पर तो नर्मदा का भक्त था, कर कहते थे ना, तो नर्मदा माई को प्रार्थना की कि हे माई, ये सब शरीर जो है ऑपरेशन के पश्चात नहीं रहेगा, तो हमेशा के लिए मैं कर्ज में मर जाऊंगा, यदि इस रोग से मुझे मुक्ति मिल जाए तो मैं आपकी परिक्रमा करूंगा। और दूसरे दिन फिर, यानी उस समय तो उसने वो व्यवस्था तो थी नहीं, तो कहा कि भाई हम व्यवस्था करने के लिए जाएंगे। और बाद में फिर उसको कुछ लगा कि गांठ वगैरह कुछ कम हो रही है, ऐसा कुछ हुआ, फिर टेस्ट उसी डॉक्टर से करा तो गांठ ही समाप्त हो गई। और ये कहा कि नहीं है, आपको तो वो रोग ही नहीं है, ऐसे चमत्कार हुआ उनको। तो दोनों पति पत्नी परिक्रमा में निकले तो बता रहे थे ना, वो ओंकारेश्वर में ही रुके थे। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हमें हमारे जीवन में घटा है। तो रोगादि को भी ईश्वर की जो शक्ति है, भजन है, वो दूर कर देता है ना। तो ये कहा तस्कर व्याघ्र रोगादिना अभिभूत यानी आपन्न जिज्ञासु। अरे एक दूसरा है जिज्ञासु, एक आर्तभक्त हुआ, दूसरा है जिज्ञासु। यानी भगवत तत्वम ज्ञातुम इच्छति यह, तो जो परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप को जानना चाहता है उसे कहा जाता है जिज्ञासु भक्त। और अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए, यानी परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप के बोध के लिए भी परमात्मा के भजन रूप साधन को ही अपनाता है, मेरा ही भजन करता है, उस भजन के माध्यम से चाहता है। अज्ञानी होने से निरपेक्ष तो हो नहीं सकता, ज्ञान की इच्छा को पूर्ण करना चाहता है। और अर्थार्थी यानी धन कामो, अर्थार्थी हैं, अर्थम अर्थते यानी प्रार्थयते, जो अर्थ चाहता है, धन चाहता है, वो अर्थार्थी है, धनकामी, धनकाम है। और वो भी मेरा भजन करके मेरे से ऐश्वर्य चाहता है, तो उसे ऐश्वर्य दे देता हूँ। बाणासुर को भगवान ने ऐश्वर्य दे दिया। और ज्ञानी, ज्ञानी है विष्णु हो तत्वविद, विष्णु है व्यापनशील तत्व, और उस व्यापनशील तत्व का जो स्वरूप है उसे आत्मा के रूप में अनुभव कर लिया है जिसने, वो है तत्वविद, आत्मविद। तो हे भरतर्षभ, तो इस प्रकार ये चार प्रकार के जन हैं जो मेरा भजन करते हैं। सुकृति हैं, धर्म मार्ग पर चलने वाले हैं, वे भगवान की प्रपत्ति स्वीकार करते हैं, भगवत भक्ति को अपनाते हैं। तो ये जो चार प्रकार के भगवत भक्त हैं उनमें से ज्ञानी की विशेषता बताई जा रही है। ज्ञानी की भक्ति निरपेक्ष भक्ति है ना, तो भगवान को निरपेक्ष जो होता है वह अति प्रिय होता है भक्तों में भी। सकाम भक्त भी प्रिय हैं, लेकिन अति प्रिय होता है निष्काम। भगवत भक्ति करता जा रहा है और उसके बदले में कुछ भी नहीं चाह रहा है, ऐसा ज्ञानी ही होता है। उस ज्ञानी की बाकी तीन की अपेक्षा विशेषता बता रहे हैं कि भगवान के अति प्रेम का वह आस्पद बन जाता है, अति प्रेमास्पद बन जाता है परमात्मा का। तो 17वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं सच मम प्रियः। तो हे भरतर्षभ का अनुवर्तन ले आइए यहाँ पर भी संबोधन का। तो हे भरतर्षभ तेषाम निर्धारण में षष्ठी हैं, यानी तेषाम चतुर्विधानाम जनानाम मध्ये चार प्रकार के जो सुकृति जन बताए हैं उन चार प्रकार के जनों में ज्ञानी जो मेरा भक्त है वह मेरे से नित्य युक्त है, मेरे से कभी उसका किसी भी अवस्था में वियोग होता ही नहीं, न जागृत में न स्वप्न में न सुसुप्ति में, मेरे से वो अलग होता ही नहीं, इसलिए कि उसकी अहंता हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मनिष्ठ है ना, मेरे में है, ब्रह्मणी नितराम निष्ठा है उसकी। मेरा तो पारमार्थिक स्वरूप, मैं तो जगत अधिष्ठान ब्रह्म हूँ ना, और उस जगत अधिष्ठान मेरा आत्मा के रूप में वो अनुभव कर रहा है, इसलिए मैं उसे हमेशा उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होता रहता हूँ, वह मुझे अपने आत्मा के रूप में हमेशा अनुभव करता है। तो इसलिए ज्ञानी हमेशा मेरे से जुड़ा हुआ रहता है, कभी मेरे से अलग नहीं होता। बाकी तो जब उनकी अहंता मेरे से जुड़ी रहती है, मेरा स्मरण करते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहते हैं, और फल पर उनकी दृष्टि जाती है उस समय मेरे से अलग भी हो जाते हैं, इसलिए नित्य युक्त नहीं है। और ज्ञानी को तो हमेशा मैं के रूप में ही मेरे साथ वो रहता है, मेरे से अनन्य होकर के। तो ज्ञानी नित्य युक्त मेरे में नित्य समाहित है मैं के रूप में, और ज्ञानी की एक भक्ति है। मंगलवार को हनुमान जी, शुक्रवार को माता जी, तो सोमवार को शिव जी, ऐसे वार वार को अलग अलग मंदिर नहीं बन जाते उनके, एक भक्ति है। तो एक दूसरा कोई भजनीय उसका ही नहीं प्रेमास्पद, वो जगत अधिष्ठान का अनुभव कर रहा है न मैं के रूप में, इसलिए ज्ञानी है एक भक्ति। एकस्मिन् भक्ति यानि प्रेम, प्रेम यस्य स एक भक्ति, तो एक में ही। और जो वेदांत कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, वो जो एक तत्व है उस एक तत्व में ही, मेरे में ही जिसकी भक्ति है, भजन है, प्रेम है, दूसरा कोई प्रेमास्पद ही नहीं उसका, क्योंकि मेरे को छोड़ करके दूसरे की कोई सत्ता ही नहीं है। तो एक भक्ति होने के कारण ज्ञानी विशिष्यते, वो विशेषता को प्राप्त करता है, विशेष है आधिक्य, इन सब में वह कुछ अधिक है, अति प्रिय है। इसलिए कहते हैं ही ज्ञानी क्यों विशिष्ट है, तो कहते हैं इसलिए कि ही यानी यस्मात् ज्ञानिनो अहम् अत्यर्थम् प्रियः, ज्ञानी को मैं अति प्रिय हूं, क्योंकि ज्ञानी मुझे अपना आत्मा मान लेता है। अति प्रियता है निरपेक्ष प्रेमास्पदता, तो ज्ञानी का मैं निरपेक्ष प्रेमास्पद हूँ, ज्ञानी का मेरे से प्रेम किसी अपेक्षा से नहीं है, निरपेक्ष प्रेम है। इसलिए ज्ञानी जो है इन चारों में विशिष्ट है, निरपेक्ष प्रेम करता होने के कारण। और जब सामने वाले के मन में जैसा भाव होता है तो मेरे अंदर भी उसके प्रति वैसा ही भाव होता है। तो ज्ञानी मुझे निरपेक्ष प्रेम करता है तो मैं भी उसे निरपेक्ष प्रेम करता हूँ, वो भी मुझे, ज्ञानी को मैं जितना प्रिय हूँ उतना ही ज्ञानी भी मुझे प्रिय है। इसलिए कहते हैं कि सच मम प्रिय अत्यर्थम इधर भी ले आना, स यानि ज्ञानी, मम भगवान कह रहे हैं कि मुझे अत्यर्थम प्रिय, तो ज्ञानी को मैं जितना प्रिय हूँ उतना ही ज्ञानी भी मुझे प्रिय है। तो ज्ञानी को मैं अति प्रिय हूँ तो ज्ञानी भी मुझे अति प्रिय है। ज्ञानी से मेरा प्रेम निरपेक्ष प्रेम है, ये विशेषता है ज्ञानी की बाकी भक्तों में, भक्तों की अपेक्षा। भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।